الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور سورتی ہود کی سلور مسئلے بیانی دلی اول مسئلہ عبادت دا اللہ کی یکی آوازی دویم مسئلہ ذکر چی حقا علم الغیب دے فہر سبان دی پوئی گی تاسو د حاجتونو نه خبردار دی دا عقل نه هم دا مسله ثابته ده او زورنا هغه په حال د مشرک باندې چې په کار سو زورنا په تبادل د انسان اللہ تعالیٰ قدرت و علم اس کے بیان شو دعوی پر مقابلت کی ذرہ بکار سو اور دعوی ذکر دے و سنا قدری کی اور سنا شکری کی مجھوڑا بحال مشرک بار ذکر دے وَلَيْنَ رَضْنَا لِلْإِنسَانَ مِنَا رَحْمَةً او کو سکو مل انسان دا رسل طرف نا محروبانی او جانا اندر بکم دا محروبانی ددنا ای اول دا خوشحالی نوال او بیان دا خوشحالی دریکم دا انسان حال سوی من دارو دا روز و خفور یقینا جدینا و بیاد اللہ دا محروبانینا خفور او ناشکر دا غشب محروبانی دا حال وی چې دې کم دینو بس ایمانه په مونږ الله نه کې مهرباني را روان وخت ته الله نه نو امید شي او هغه چې کمه مهرباني په الله کړی و دا غشي مهرباني نه قدرې سکی شروع کی هر انسان چې سوچو کی په بدبان دا الله مهرباني د تکلیفونو نه زیاتې وي هر انسان چې سوچو کې په بدبانې مهربانۍ او رحمتونه دا چې کمدنو د تکلیفونو د مصیبتونو نه زیات وي په پکار دا ده چې یو انسان ته تکلیف ور ورسیږي حالت پې را شي دله هغه تېر نعمتونه او هغه موجود نعمتونه باغې شکریا یا سل پکار دی چې یا الله کدا یو تکلیف را تور رسیدو نو خیر دی تا دومره ډېره مهرباني چې در باندې کړی دی زه تا د رحمت ته نه امید کېږم نه ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ بارک راضی شیخ پایته نه کټ کړه ډاکټرانو ته نه پکټ کړه واغې کم دینو ویل یا الله دوه د خیر را کړی وي او دوه لاسونه که سلور واړه دی غستل مستستاوو دا سلور واړه ستاوو کاره نه یو واغست او درې دی را ته پاتې کړل و د درې بانستا شکریا چې د کم پاتې کړل په دی شکریا بچ راتهو شو د کوټ نه او لاندې د ستان وستابل ته راتهو شو حسان و تیرے دل او اغی پیخپے کے خودی دقپو دلان دے مر شو آغوی زما بچے مال راوڑی خپت ام کٹوا او بچے ام مر شوو نو لاس کے بچے اونی و او ویوائی لیا اللہ سالور بچی دی را لرا کڑیو سالور وارستاو ستا خوخوا کو طول لیا غستل نما سوائی لشو دا یو دی واغس او درې دی راته پرې خودل په دې درو باندې شکریا په دې درو شکریا دا د انسان د اصل انسان صفات دا دی چې هغه موجود او نعمتونو ته وګوري هر یو انسان چې په دې یو تکلیف ده هم بیا هم په دې یو مهرباني شته او بیا هم په دې مهرباني ډیری دی نو په کار دا ده چې دې دې موجوده مهربانو او دې تیرو مهربانو شکریا سکی ادا کی او ناشکر انسان هغه سکه انه لا یئوس نا امید شي وای ما باندې الله نه کی مړه ومنګ مهربانه نه کی سړیا منګه پیژن دلی مړه منګ سره سدي او دې تیرو نا قدر سکی شروع کی تب وای څه سره ډو الله سره نه کړی دا غافل او دا دا ناشکر انسان کار دی دویم حال تے اگورا وَلَيْ نَزَقْنَاو او کوسَ کُمْدَتَ نِعْمَتَو او خوشحالی پس دا تکلیف نا چرا سیده لئی دتا دا تکلیف نرستو بیا خوشحالی سکم راولم نو پا کار داو چه دا دا اللہ شکریہ سکڑے دی یعنی پا دی تیر حالت کی چی پی تکلیف سشو را غی دا ناومیده پا دا دل سب کارو سبر او دیولا چې په خوشحالی به شوا رالا نو بدل است په کارو شکر بده سکی نام آباد زرا او کو سکوم د انسان تا د خپل طرف نه نام آباد خوشحالی باد زرا پس د تکلیف نه مسات وچ رسیدلې دتا یقول ان نو خام خوای دې زهب سیات وانی لحال تکلیفونه ز مغنا مړ تکلیف مونږ پاترا منګ داسې خلک یو تکلیفونو سره موږ ډېر سخت مقابله وکړه او موږ د حالات ډېر سخت مقابله وکړه تکلیفونو مکلیفونو د غریب پیدا په خیره غرض شوي لاړلې او انه لفرح فخور دې چې کمندر ډېر خوشحالي کوي ناجایز او ډېر چې کمندر فخر کوي دا زما کمال دا زما سو کمال الله دې نصیږي زدنه په تکلیف په خوشحالي کې سو کیږي الله یشي پکار دا وا چې د په خوشحالي کې او په نعمتونو کې د چا شکریا ادا کړو الله تعالی شکریا ادا کړو نشادی دا د سامان نغم آورد نقصان به پېښه همت ما هر چې بود مهمانه د خوشحالي د وجه مستیدل نه او د تکلیف د وجه نه امید کېدل نه دا د همت نا کو خلقو او دا الس علی انسان صفت داده دا سر انسان صفت داده انہو لفرحن فخور یقیناً دیوی چه کم دنو فرحن مستی کونکے و لوئی کونکے دیوانے چه کم دنو لوئی کئی دو پا تکلیفنو کیش صبرنو کو او پا خوشحالو کی شکرنو یستو إِلَّا الَّذِينَ خَلَقْتَ مگر آ کسان صبرو چې غم کو په اول حالت کې چې تکلیف و تاوره سي نو صبر وکړو وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ او وکړل نیک عملونه او کین نیک عملونه لګیاوی دل دل عملو صالحات د شکرو په ځای باندې کې خودو د شکر په ځای نه شکر آئنده نعم دا عمل صالح دی و دا شکر ادا کی گی پا مالی صالح سارا لیکن سڑے پا اندامونو منس کئی و دا دیسا ادا کن شکر ادا کن پا مال کی دا غریب برخ کئی دسی ادا کن شکر ادا کن دا شکر ادا کی دا پا عمالی صالحو بانی و دی وجن عملو صالحات دا چه کمدنو دا شکر پا زیرا اوڑو و عملو صالحات او کئین کملونا دا خلق دی لربا خندا صبر بو تعالی گناہوں معاف کی او چې شکر ادا کرو اجرن کبیر اجر لوی په مصیبت الله تعالی گناہوں معاف کی دا خلق دی لربا خندا اجر لوی فلا الک تارکم بعض ما یها الیکا تدریم مسالۃ ترغیب للتبلیغ ترغیب للتبلیغ دای کارنګی پته چې کمندونو په خپل کار کې کمی مکو تب خپل کار کې کمی مکو او ته دا مسله د عبادت د الله او توحید مسله دا چې کمزورو په نرتوب او په حاضرای باندې ورسو فلا لک تارکم بعض ما یوحى الیک امید کیږي ستانه چې ته پرې خودن کې شه د یوی نیمه هغه مسله چې وحی کول شي تا ته ځنه مسلی وی هغه د خلکو د مزاج مطابق وی او پاغه باندې خلق سبحان الله ډیر وی چې ته مسله بیان کې هنره تکبیر مو ویل شي او سبحان الله هم سکړی شي او ویل شي او ځنه مسله د دین داسې دی چا ته بیان کې کې دې شي چې ریل را رواني او ګټه را رواني او پرې سر دی ولګي او کنزل وی بارې را دی وی په بنده وای چې جنگ ته جوړیږي نو صلی الله بیان مسائل دینه جوړیږي نو صلی الله بیان او پاغه وې اعتراضونه شروع شي نو باز ما یو حاځه کوي هغه باز کومه د دې صورت مساله ال عبادت لله چې غلامی به یوازې د الله فک کل نظام تعالی او تعالی د عبادت مقابله کې عبادت نه منو الله رب العزت د اطاعت مقابله کې اطاعت نه منو دا د کمندونو کول دا ګران کارو خلکو اعتراضونه هم کول پیتا سره سری ته چې خلک د الله غلامای سره غواړي نو تا سره سری منګلا وته چې کمندونو سېږي د کمزانه راوړي تبا روډ منګلا د کمزانه پخای ته منګل سکیم د کمزانه کای ته وبو سکیم د کمزانه کای سېنجای د تیلو بندوبست په منګلا د کمزانه کای او تا سره پوج کم دی تا سره طاقت کم دی دا بچ کمونو دا خبرې دا سړی مجبوره کې چې مړه بس دا مونږ سره شته نه او دی مطالبې کوي بس پرې د دا مسله بچ کمونو نه کوو د سره الله الله دانه چې پیغمبر کول او مسله پرې خودله دا چې کمنو نورو دا یانو کوئ چې که داسې اعتراضونه به تاسو شروع شي به کېد شي چې تاسو وایي چې دا مسله نه بیانو پرې د وایي فلا لکا ترجید پار دیکن تاسو آئی ممید کی گستانا چیت پر خودن کشی لیوینی می آغا مسئلی چوئی کول شتاتا وضائقن بی صدرکا او تنگیگی دید وجه نسینستا تدی مسئلی دو وجه ستا سینه تنگیگی در سولونا وضائقن بی او تنگیگی دی مسئلی در سولونا سینستا ای قولو آغس سینده کستا سینه پی تنگیگی بیهی یوم اویل و دی باز ما یوحا پر سولو او ان یقولو من ان یقولو بشی سو بشی من ان یقولو دویمت وجید آر چه دا بیهی زمیر مبهم دی دا ها زمیر مبهم دی بیهی که دا زمیر مبهم دی او دا ان یقولی تفسیر دی و ضائقن بیهی صادر کام او تنگیگی پدی سینستا پسو ان یقولو دا چده وی لولا انزل علی کامزل اننیش نازل علی پدبان دی کامزل یو خزانه تیزان لقوار دی نو منگ لبا سو کی لکا منگ لبا چه کامزل سو کی دیو دا عوامو سخی آلو ساتی آغی لبا فیکت سور کی لکا او جا ما هو ملک دے وی چې د الله حکومت قائموم نو د سره فوج کم دی او جا ما ملک یا ولی ناراضی د سره ملک یو فرشتہ جواب انما انت نذیر یقینا ته خبرونکه ستا کار خبرولی بس ستا فرض مسله بیانولی خزانی هغه ستا کار نه دی ملائک او فوجونه ستا کار نه دی والله ولا كل شيء وكيل الله تعالى دے پاره سبحانه دے کار ساز او کار جوړو انکه ذمہ وار الله دے مختار کل الله دے او یقول الافترا ار تنگی دل یو خبر ادم نا چې تو ته مسله بیان کی دی وې دارې رضان نه وې زور نه په انکار د قران ته چې وای چې الله را لګلې ما او دا مسله راته وې کړې دا نو دوی وای دا کتاب ته ځان نه جوړای دا تر ځان نه جوړای هم یا قولون افتراو خا دوی سوې ته ځان نه جوړای اچھا کہتے ہیں کہ گڑ لیا خا خادی و سوی چه زانه جوڑی ورطو آیا فاتو بیاشر سوار مثلی راوڑی لسورتنا پشاند دی سورت حود لکه دازه چه کم سورت بیانوم دازه چه سنگ تاثیر کئی چه او سڑه و تخالی و ذهن کینی آغا چه کم دنو دا سورت سنگ تاثیر کئی دی تاسو دا سه مؤثر او مدلل کتاب راوڑی زان چه تاثیر امو کی او مدلل امی دا راوڑی بیاشر سواری مثلی مفترایات زان نجوکڑی شوی آرا او بلی آغا سوک چه واسس رسستاسو ان دون الله تعالی نه علاوه استاد رشتنی ای فایل می سجیب لکم دیر دی ا د مقابله نه عجز شو نو ته د قران مقصد بیان کړه او دعوت ولا ورکړه فایل می سجیب لکم نو کده قبول والے نو که تاسو یو مطلب کده اونه مرلا مساله تاسو یعنی لا مسئلہ منینا او قبلینا قبلینا نتب یقین پوخا تجھے کمدنو داوکا لدی دا انکار دا وجنا تا پروام کوا جن فایلم یستجیبو لکم کدی قبول تیاو نکلستاسو یعنی لا مطالبہ دا لمنظور نکلا او لس سورتون ایران اوڑل دا مطالبه چې کوم ځای منظور نه کړه فالمون پوشی انما انزل ویل بالله چې اخیرا دا قران نازل اول شي په علم دا الله باندې دا الله علم دی ویل بالله په علم دا الله باندې قال لا اله الا هو او په دې مسله ځان کوې کې چې نشه لا ادب نه غوې دې زنا یا واسه په دې علم الله باندې وانبا انزلا بی اللہ الہ الا ہو یقین اندانا ذرکڑ شوئے دے پدی مسئلہ شلا الہ الا ہو نور طول مزامین دی مسئلی خدمت کی فالان تو مسلمون وائی تاسو غار کی خودم کی من کانا ارید الحیات الدنیا تزید من الدنیا دیش نمانی فما حول خراب کری دی مال و دولتونو خراب کری دی تا نمان الوجہ اغه دا نه ده چې قرآن کې څه نقصان دی قرآن کې نقصان نشته مسله چې کمدنو دا ده چې دی دنیادار دي او دی چې کمدنو خواهش پرستی ده عیاش دي په دین طرف ته چې کمدنو د سره توجه نه کېږي او څوکم چې اراده کوي د دې ژوند معمولي او د خایص د دې وار پوره وار کوم د لره عملونه دي په دې کې وفی لهم اعمالهم فیها یو چه ده چه کم دنیا غختلا نو بس آغا بدل پا دنیا که ملو شی طالبان دنیا تا با دنیا دنیا که ملو شی او تفصیل بیا صورت بن اسرائیل کرده چه سور زما خوخی او چال زما خوخی آبو الور کم بس او آخرت کې بوله صحیح څه کنه چې دا آخرت نه سکړی دي زم د اعمالهم نه مراد هغه نیک عملونه چې هغه د ذریعہ کړي و د دنیا لپاره هغه نیک اعمال چې هغه د ذریعہ کړي و د دنیا لپاره کله وای غریبانو لپېک جوړ کوما او هغه چې کمدنو پټوان وباسي او ټولو خلکو ته خي ریاکاره لپاره کله چې کمدنو وي روزې ماتې ورکوما صرف د دنیا دارای لپاره کله نور عملونه کوي په پاغې مقصود صرف او صرف خپل دنیا چمکاوولي نو دغه عمل آخرت ته نه بدلیږي دیکھ اخلاص نشتا تو دا عمل آخرت طرف تا جه کمدنو نو منتقل کی گی تا یو دارنا دا دی دنیا نا چه بلی دنیا تا عمل منتقل کی گی نو اغیل زور پا کار دے او اغا پا اخلاص باندی کی گی پا ایمانو پا اخلاص باندی کی گی چه کلدان دیوی نو بل عالم ته عمل منتقل کېدل نه شي، بل عالم ته نه منتقل کېږي. فمالهم ناغدي بس د سلا کول نو حق به ته ملو شي. که درس و تدریس دی لکاو چې ما ته خلق خ عالم وي او حق گویا راته وي چې دا خو چې کمدنو بلاز بیا ور په خوله کې وړي، دا راته وي نډاره او بی باک راته وي، نو بس حق به ته دنیا کې څه کړی شي وویلی شي. د دین دفاع کوي او چې ما ته خلق مناظر اسلام وي او ما ته خلق مناظر ملت وي، دا القابات په تمه باندې دی. نو دا چې کمدنو د دغه شو خطیب صاحب دی بیانونه کوي په خپلی انداز، او مقصود دا دی چې زما جم ګټه ډېره شي او ما ته چې کمدنو خلک را شي نو نوفي الیهم اعمالهم فیها. قاری صاحب دی هغه وایي چې ما ته خلک لستعلیق ډېر وي او ماشاءالله راته وي احسنته راته وي. بازار د قاری د دغه عیسه شوه. مجاهد صاحب دی هغه وایي چې ما ته خلک چې کمدنو مجاهد وي نظم را باندې وي او شهید کاروان راته وي دا راته وي نوفي الیهم اعمالهم فیها. په کوم مقصد باندې چې کړو حق کا مقصد به ته دنیا کې څه شي پیلاو شي، الله له کړه نو الله له به ته څه میلاو شي. خدا غږ ذکر کوي چې کوم خلکو په دین باندې دنیا ګټله نوفي الیهم اعمالهم فیها ورو ورکم دی لرا عملونه دی په دې کې او دې سره وا په دې کې کمونه کړې شي. اولائک الذین داخل ليس لهم فی الاخرۃ الا النار دې شې دې لرا په آخرت کې صبر را لا سلام نوې دې لرا په آخرت کې مگر ور پس تر ور واهب ما سنوا فی او برباد دی او ذل دی هغه عملونه چې کړو په دې کې یعنی ثواب رشتہ وباطل او فنا دی ختمیدن کی آغا چھرے عمل کاؤ لکہ سورت عنکبوت اخری آیات کی ہوئی کل شین حالکن اللہ وجا کل شین حالکن اللہ وجا چھرہ اللہ در ازاد پارکم عمل نہیں آغا فنا دی وباطل فنا کی دن کے علا کل شین ما خل اللہ باطلو داق برباد دی تو حبیقا مطلب ثوابی نشتے او د باطل منا عمل د سره نشته د طلبول انا دغه صورت کاف کی وی دا نقیم لهم یوم القیامت وزنا تلل ملل نشته ولې خاټه ماټر سو تلی خاټه ماټر خلق گزاری هرتا وایې د تلل د څه شي کوي و باطل ما کانوا یعملون او برباد دیا چې کول دنیا کی افمن کانا خیر دې ته تسلی ساته مساله بیان او کامیابی ساته دا سلورم داو د صورت چا تسلی وا هغه کمنو تسلی وا ردی په نمنلو پروا مکو او ردی په دنیا دارای پرما مکو تسلی ساته کامیابی ساته او من کان علی بینۃ من ربی آیا وسوک چاوی په صاحب دلیل باندې طرف درفسان چی آغاوی بستاف دلیل ده طرف آدر عبددران بینه من ویلیو ظاهر بی نفسیهی مظهر لغیریهی. نو بینه مطلب داره چې د انسان د ده احکاماتو ده الله سره یو ربط ده خصوصی او د پخوانه ده پیجنی د پخوانه سکی پیجنی دا احکامات دے دا پخوانا پیجنی نو دا دا انسان عقل تسلیمی عقل تسلیمی بینا دا دا عقلی دلیل مطلب عقلی دلیل دا دے العقل اذا خلی و نفسه چه عقل کلزان لکڑی شی دا خواہشات و دا جذبات و نخالی شی راغم دا قرآن غواڑی یعنی دا اسلام چی دے او دین چی دے و دا دا فطرت دے انسان سره موافق دے مخ که مویلیو دا طبیعت نا مخالف دے و دا فطرت سره سره موافق دے. یو انسان دے بل انسان حیوانیت دے تو دا حیوانیت نا خلاف دے زناور نا منی انسان کې یو شی د زناورتو هغه جنس طرف نه مني تاسو د انسان تعریف کوي حیواني څه شي نه هیڅ نه هیڅ د خدای په نامه روزه راځي چې غلط وایي حیوان نه هیڅ کوي بده دی حیوانیت جانب نه مخالف دي خو د ناطقیت جانب سره سوي موافق دي ناطق نه مراد خبره کول نه دي مراد نو تبدل لسان نه مراد تاسو ویلي دي چې دې نه مراد مترک د کلیات دي مترک دي چاره کلیات دي وجه اشعار فی الدین رحمه الله تعالی تشاور الله سے بچانګي چې دي داغه کتاب د تکمیل الاذهان اغه مړي فلسفي او ګران کتابونه لیکلي داغه کتاب د تکمیل الاذهان هغه کې چې کم دنو هغه لیکلي دي تکمیل الاذهان کې چې انسان چاته وي ما يتفکر ويصنع بالآلات ما يتفکر ويصنع بالآلات هغه ولا دا تعریف کړل او سموانه رومي د تعریف مطابق هغه وی حیوان عاشق دی انسان حیوان ناطق نه دی حیوان عاشق دی دا الله سره مینه کوونکی نو د دې جانب سره بالکل برابر دی د دې فصل جانب سره فطرت سره بالکل موافق دی کله چې انسان چې دی دا بدن دا خواهشاتو د دې مړکی محنتو کی او دا بدن مړ کی خواهشات دباو کی ختمی کی نا خلقسی کی دباو کی کمزوری کی بدتا بیا دا شریعت دا تخکاری لکا تجی تا اوبو تجی تا اوبو بیا دا بالکل دا فطرت مطابق تے دی وجن دا اسلام دویم نو فطرت تے فطرت الله التي فطر الناس عليها دیم نومی فطرت تی دادا علا بینا خدا چه کلا کتابون او گوری لحافظ ابن تیمیه کتاب دی در او تعارض الاقل والنقل در او تعارض الاقل والنقل یاد امام غزالی احیاء العلوم کیمیا سعادت وګوري هغه وګوري او یا د کمزنو حجت الله وګوري نو په دې باندې وپوښي دا رې مسلې کتابونه دي نورم شته خدا دې کمزرو دې مسلې کتابونه دي حالا بینت من ربه دا باندې په بینه کې حجت الله بدر تبینه بیا او خی او دی وخت دا ډیر ضروری دی ځکه دا د عقلانیت دور دی حاکمیت د اسلام شته نه چې څوک اعتراض کوي او سپېړه ولا ورکی د امام عمر رضی الله تعالی په دور کې او سړی دا هغه خبره کوله نورای اوسته کوړې ولا ورکړې اسلام لای لګه زخمی شو نو مال کې په علاوه شولا او دوباره بیا چې کمندونو کوړو ته کو چودري زلي ولا ور کړی هغه سړی وته وي کوئی کوج نه نو سم یو وجنه کنه دا څه کوي هغه ورته وي چې ته بیا مسلمانانو کې داسې فتنه خبرې نه خورای دا خبرې نه خورای په چې د اسلام حاکمیت بیا کو چې کمندونو لکه کګه خپل پسوک باندې سميږي په شکاله له حاکمیت یې سپېړه نشي ورکوله بیا به جواب کوي د دلیل باندې چې په دلیل ته پوهیږي نو علاوه جواب ورکوي دا وسوا دلیل ته په دې باندې ځان پوهه کول ډیر زیات ضروری دي نو مولانا سیندی رحم الله تعالی وی شاه ولی الله داسې دور مندل دی چې اسلام حاکم نو د دې وجنا و ډور امامان چې دي دا خپل دور امامانو خو زمونږ امام شاه ولی الله دی په ځکه چې هغې په داسې وخت کې شریعت موندلی وو چې ټولو شریعت حاکم وو او بادشاه وو نو ځینې سیزونو ته د هغې ذهن نه رسېدل هغې ځینو خبرو ته د شاه ولی الله ذهن رسېدلی دی ځکه هغه د شاه ولی الله په دور کې اسلام د حکومت د سید نه راټاو شویو نو د باطل جواب به څنګه کوي او عقلانیت او په عقل به بیا حاکم کوي څنګه ځکه اوس به سر په دلیل باندې خبره کوي چې اوس آیا اسلام چې دی نو آیا دی د حاکم کولو دی او که نه دی په عقلانیت باندې به د سره چیړي او دا اوس کالجونو کې سکولونو کې یونیورسټو کې دا خلکو تر دې خبرې کیږي په خواهشاتو تاغی عقل وي په خواهشاتو باندې هغه د کمنو اسلام رد کی ته په عقلانیت باندې ثابته په عقل باندې دا غیر لپاره شاسب قتل ضروری دی او من کان علی بینه من ربی او سوک چوی په صاحب دلیل باندې طرف در اپنای میر ربی یو نو چراب منی نو بیا ایستشته وایت لو شاهد منو او ور پسیر ده یو گواه ده طرف ده اللہ نا یو مطلب دلیل وحی او ده پسیر لگی دل ده یو گواه ده طرف ده اللہ نا تا اللہ ده طرف نه یو گواه لگی دل ده دویم مطلب موضوع القرآن کی شاہ صاحب ذکر کئی شاہ عبدالقادر رحمه اللہ شوایت لو شاہد منو ور پسیر دی چې کمدنو یو گواه ده طرف ده اللہ نا آگواه سده آگا ده اتمینان قلبی چه کل سڑه منزو کی یا تلاوتو کی دیو پریشان نئی دیو مطمئن او چه کل گناو کی حضرت بزلو بخڑا راجی چه مڑا داری سو غلو خوڑا سڑی خڑا براجی دا ده یو شاہد دا یو دلیل قلبی ده اطمینان قلبی چې د شریعت په کار او د دین په کار باندې مطمئن هغه نورانیت ته بزړه کې سیوا کی او چې څومره کوي په خولي طریقه ته دومره ولا مزه ورکړي او دومره مخ کتلو کې دل خوند ورکړي دا چې د مخ کتلل ولا خوند ورکړي د دین معلومیږي دا چې د الله تعالی طرف وایتو منو شاهد منو ومن قبل دلیل نقلی او مخیر دینا کتاب دی موسیٰ علیہ السلام پیشوا مقتدا مہربانی نصو مطلب چه سوک چه کمدنو پا دلیلی ویتلو شاید منو چه سرا دلیلی اقلیوی وحیوی او نقلیوی ایب قالهو موضی و شباتن فاید شک زائی پاتی دی ند شک زائی نشتا فچه او سوک نمانی اولائی که یؤمنو نبی دا خلق یقین که بدے باندی وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ او سوک چه انکارو که دینا در ڈالونا او در قومنونا انکاریو کو نفلاتو کو فی مریعت منو مکی گا پشکی بنزول دا عذاب دادنا فدب عذاب راجی فدب عذاب راجی یا عام خلقو تاوی چه دا خلقو پی انکار دی قرآن کی شک مکوا کتوائی دا قومن نمانی رضی پر نمانلو فلا تکو خطاب عام دی نمکی گا تو پشک کی من ہو دینا یقین اندہ بلکل حق دی تطرح فضل افسانا او زیاد دخل کو نباور نکی لا یؤمنون ایمان نراوڑی باور نکی ومن ازلمو زورنا ومن ازلمو سوک دی غرد ظالم نشت غرد ظالم دا غچانا جوڑی پا اللہ بانی دروغ شرک کی بلائی که او رضو نالا ربیم یا رضی کر گئی دا خلق پیش بکڑی شریف پل رب تا ویقول الاشادو اووی بگواهان احا اولائی اللذین اعدادی آکسان دروغی ویلو پرخ پل باندی گواهان انبیاء دی علماء حق دی او ملائک دی دا طول گواهان دی احا اولائی اللذین اعدادی آکسان کذبو علا ربیم دروغی ویلو پرخ پل باندی على لعنت الله على الظالمين خبردار لعنت الله على الظالمين هاكسان يسدون عن سبيل الله شبانده خلق دين دا اللعنة يسدون عن سبيل الله بانده خلق دين دا اللعنة ظالم داني دا كاري كو دنیا كي دا اللعنة دا دين و دا اللعنة دا قانون نه خلق بنده وال ويبغون آئي وجام اولتای دیر رکاگا مطلب چب دين كي شريعت كي سفايدة دا یا القاو الشبهات د خلکو زړونو کې شبهات اچي د اسلام خلاف نو یسدون دا بندول شو ويبغون هاي طریقې کار شو شبهات و بذریعه بند رئی چه به اسلام بانه اعتراضو نکی ویا غنا ایو جا او دید آخرت نه انکار کئی اولای کلم یکونو موجزین فی الارد دا خلق چیدی ندی خلاص چیدن کی طاقت دی نفی کو ندی چه کمدنو آجزا کون کی اللہ لرب از ماه کی شو تفتی او اللہ لشکست ورکی نعوذ باللہ دانشی کولی وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء او نشته دی لرا نفی دی شفاعت قهری او نیوی دی لرا نشته دی لرا دا اللہ نیلاو من اولیاء سوک مددگار مددگار ولوم نشته بل سوکیم سوک نشی خلاصا ولی یوزاف لهم ولعذاب دبل بکڑشی جزید پار سزا دبل بزرگشی چی یو ظلالو او بل ازلالو یو قل گمراهو او بل نور گمراه کول ما کانو یستیون سما دیر دنیا سزا دن دنیا کې به مهر لگی تنفرت دا وجنا ما کانو یستیون سما دی وصلر دی داوری دو دیر دی اوری دو طاقت پکی نشتا وزلی دوم نخرن راغلی دا چه قرآن تای کابو نکی گی دروغو تای که نئی غیبت تای که نئی چغلی تای که نئی یای چه کمدنو فیلم تا که نئی ڈرامی تا که نئی بلا بچه پا گنٹو گنٹو نسترده که گی خوی یروی بس گور دری گنٹی درامو دور زر ٹیم ختم شو او که درس تاری که نئی خود پتوا گنٹی لگی ای کسام خدا تعالی دی لگی آئی لگی آئی لگی آئی لگی لگی آئی لگی آئی او که میچ تاری که نئی انو ورو پونو شو یره قسم په خدای زما سپخین باندې یاره وای خا ورو پونو شو او بیا پچ سورونه شو یو خا په داسې کېل کې په خدای کې سره په وخت وی هغه ته خناسته قران له بزړه خړه راغله دا ما کان یستیون سما دی واسنه لري دا ورې د قران مجید او ما کان یبصرون او نه دی ویني هغه لاره سترګې په هم نه استعمالي دا خلق برباد کړی د خپل ځانونه پل طاقتونه غلط ځای کې استعمال کړل غلط ځای کې ډیر په غلط ځای کې طاقت استعمال کړل په دنیا باندې انګلیش ګوري ستار به سترګې ګرځي دا شان دي بیره بیگان سټوډیو کولا سټډي د سټوډیو سټډي وکول او نو د دې کمزرو وای اگزام او هغه لګیاوما او بارا بجې شو را باندې او کله ته وی چې نیمه ګنتا قران په موږ سره ټایم نشته ټایم نشته ټایم نشته دا داسې برباد دی او په غلط ځای کې خپل خواړه استعمال کړو فیسبوک او واتس اپ ته کې نه و نو نستړې کیږي نستړې کیږي قران ته کې نه و واسه پڑھسي کیږي خپل استعدادونه په غلط ځای کې استعمال کړو اولائک الذین خسروا انفسهم دا خلق چې برباد کړل خپل ځانونه وظلانو او رغب شي دي ناغ شي دي دروغ جوړول هاج کم جوړول چې مړه بمب رسو او دا چلے والله مې ربانه بادشاہ دې پته به ولې جوارو کړو وظلانو حکام اثرون دا جرم شک نشتا جانو فل اخرت هم الاخرون یقینی خبر ده چې یقینا دې په اخرت کې هم دې برباد او تاوانیان چی دنیا کې دا عملو ماغی دی کمدنو آخرت کې برباد شو بشارت منون کتا یقین کسان آمنو چی ایمان راوڑو کمو مسلا اللہ تابدو اللہ یالو ما یسرون او ما دا دو بکی دا عقیدی مسلی دی او عاملو صالحات او عملو کنے ولم یزیق صدره و بلغهو دا مسله د کمزرو سینه تنګ نه کړه او مسله ورسوله فاعل الصالحات په دلیل باندې مسله ورسوله ان الذين امنوا يقينا كسان میر سے ابراهيم الله تعالی فرمایل امنوا بدعوا السوره ولم يزيق صدره وكان على بينه شیمان راول په داوید صورت باندې ولم يزيق صدره او سینه تنګ نه کړه وکانا لا بینا او دے بدلیلو واملو صالحات عملو کنک واقبتو الى ربهم او آجز یکرف الربتا الى ربهم یو د ادارې وړه غونټه کې ادارې او داغه یو مشري پرنسپل کو ته وای کی ډایریکټر و ته وای کوم محترم سه و ته وای داغه یو مشري او خلک وای چې را د محترم د محترم ته عاجزي کوي د پرنسپل تابعدار دی مطلب دا شته چې دا کنه او محترم ته کې وي پرنسپل وې دي کې اشاره دي تا چې د ادارې د مشر خبره دې سکی مانی اخبتو الى ربهم رب چې کوم تربيت کوي هغه ته اخبات کړل هغه تعجز دی بس د رب تربيت تعجز دی شاغور ته سوي نو مانی او عمل دی انشاء الله رحمه الله تعالی د فطرت تلور حصے ویلې وی هغه کې یو حصہ د الاخبات الى الله الاخبات الى الله د انسان فطرت ته چې دې ته کمنو الله تعالی او د الله حکم ته محتاج دی د الله حکم دار انسان فطرت ته واقبت الى ربهم واقبت الى ربهم اواز یو کلا خپل رب تا اولایک اصحاب الجنه دای جنتیان هم فیا خالدون دیر بده که همیشا دو ڈلی دیولی دلی یو چاگی او ریدو تم تیار نو او دوی مو چاگی عملو کو او ایمان اللہ مثال دکر گئی مثال الفریقین کلام آل سمی والبصیر مثال دو ڈلو پشان دلون او کون دا یو ڈلون دو کون شو دی دلی دل وقتی با کانو یستتیون سم و ما کانو ڈلون دو کون نشو او بل والبصیر واسمی ریدون کې او ریدون کې آمن و عامل و صالحات داو ریدون کی اصو لگ مخی دیرو کو کې یاوی ذکر که اگا ناشکر انسان چلی صبر کهو نی شکر کهو نو آما و سو شو اسم شو او دویمو صبرو و عامل و صالحات نو آگا چه کمدنو اسم و سو شو آگا سو شو شو بصیر و سمیه شو بصیر و سمیه شو داو درو کو اخیر کې یو ویل چالا لعنت الله علی الظالمین ظالمین او بل چې کمندنو امنو عامل صالحات مؤمنین هغه چې کم ظالمین دا غي څه شو کل امول اصم وہی الہینا دا غي رلاند دي او دا وہی الہینا سدي کارن ته الله دا وہی نسدي راندو او دا الله دا وہی نسدي کارن دا غینا کارن دي واقبتو الی ربهم او سمیع اوریدون کرے منون کرے دا اللہ دا حکم چوارتا ہوئی تو منی ہے و سمیع شو کرن دا تابدار شو وی الہی اوریوم او وی الہی بینیوم حالی استویان مسلا آئے برابر دی دوارا دو مثال کے آو جمہوریت جواب بلکل برابر دی ولی دی کسی چلی شناختی کارشتے نا شناختی کارڈی نو بس آغا انسانی ټول انسانان سری دا مساوات مساواتی کلی دا چه کمدنو دا جمهوریت یو تواغوت تی و جمهوریت که دیر تواغیت تی یو تواغوت داره چا مساواتی کلی کافر مسلمان فاسق فاجر عالم جاهل مرد و زن طول برابر دی طول چه کمدنو پرائی که او په خواهشات که برابر دی ها یو شانتی دی حالی استویان مسلا حالی استویان رب تربیت کئی دار چا داغ مناسب کئی حالی استویان مسلا های برابر دی دادوارو مثال کی حفلا تذکرون محتاج شکر نصیت نا قبل ہوئی واقعات شورو کرل کرد اخیری آیات فوضاحت غواړي دی واقعاتو کیو گورن عام و اصم باومو اینی کود و اڑون باومو اینی اولیدون که اولیدون که باومو اول واقع دی نوح علیه السلام راونا و دیبانی چه العبادت لله وحده عبادت یک که واضح حق دچاره تا اللہ و تعالی دی نوح علیه السلام دا مسئله بیان کردی و نو تیم سکا بیان که ترغیب ایلت تبلیغ تسلی ساتا چه چا دا غد بیان نزان لون کردو کن کردو آغا سشو تباشو او چا چې داغه منلی وه مغسو شو ها کامیاب شو ولقد ارسلنا نوحا الى قومه او یقینا تعالیکل منو علیہ السلام قام تای انی لکم نذیر مبین زیم استاز پاره رون کے صاحب مسئلہ داوا خبرهم الا تعبدوا الا الله عبادت من کوئی مگر یو دا اللہ صرف او صرف دا اللہ تعالی عبادت بکوئی انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم یرا ولا ورکی یقینا یریگم پتا سبحان دی تازاب درد درد ان کی نام وقال ملو الذین معتبرو عیاش خلقوی چې چا کی رفاہیت بالغو او آغای چه کمدنو دنیا مقصود گرزاولی و او دا خواہشات و جوند تیرهو دا اللہ رب العزت دا قانون پابنده تا تیار نو چه منگ دی چه کمدنو نوح علیہ السلام چه کموگی راولی دا او دی تا دی منگ سٹ کی دو منگ معتبر خلق کیو منگ بخفل کهو ناغا معتبر رنبه خلاف کینو فقال ملو الذین ویا غدی سملای خلقو ها معتبرو ها کسانو چه کفر کرده ده قام ددنا یو اعتراض یو خماقت ما نراک الا بشرم مثلنا نگرنو منگ تالرا مگر بنی آدم زمون گونتا نوینو منگ تالرا مگر زمون گونت بنی آدم یعنی منگ دی زمون بشانت بنی آدم منو منگ تا پیغمبر نمنو بشریت او رسالت پا منس کدی سگنو منافات چه بشری نو پیغمبرو نئی نو بشریت والا امنو در رسالت نئی انکارو کو او برلیان والا رسالت امنو در بشریت نئی سو انکار نو اصل عقیده در دوارو سوا یا واج چه در بشریت او در رسالت پا منس کسا دے ما نراک الا بشرم مثلنا نبینو منتال را او نگرنو منتال را مگر بنی آدم زمون گنتا مطلب تا پیغمبر نی او منگا ستا اڈر تا غاڑ نشکے خودے مالدار منگیو منصبدار منگیو جاگیردار منگیو منگ دیو ستا تا غاڑک دو دویم اتباعو بان اعتراضو کو چتا سر کم ملگری دی ناغا زان لخوار دی نو آغا خوار دی ستا ملگرو سر منگا نناس تی قابل نیو منگ لیتے گمدن دا سجدا حال گندہ کے جوڑ کا چپائی کی صوفی وی او ایسی پا کسی شوی لگی دلی او پاگی کی دی گمدنو لگا آری وطن تا بوتل پروتی او دا داشے وطن مخی تسی پروتی چا بیا پوزا موزا پسکی سپا گئی او دا آری وخپو کی ڈزبے نم سوی پروتی دا غشانتی چا آگی حال تا منگ درزو نو منگ تا بیا جدا چا گمدنو درس کئے اس منگ درسو چې لړ شو چپل یو یو ځای بیا پرته بل بل ځای پرته دا تهذیب دی لکه دا اوس لکه څه شی دی دا دی نو مونږ دې خوارو طالبانو سره د ناستې لیو چې مونږ دې سره چې کمندونو کینو او بیا چې راپاسې هرو سړی ملا په خدای یې کینو کماتی کی قسم دی دا نیغ ناست دا څه غب شپ کو نه دی لکه نو دا سي شکر ځای کې سړی لک اطمینان سره ناستې خامخا ګنټه نیو وګدا ناستې چې سړی لک پریشي دوخی پریشي تا داد دی دائی سر مونگ نشو که نسته بل دی پناست مونگ لگبت سارو وما نراکا تباگا اول ملگرتیا دی دین همیشه کمزورو خلقو کڑی دا دی دو نوح علیہ السلام پا تابدارو دو اعتراضو کرو یو ارازلونا دا پا مونگ غریبانان دی کمزوری دی نستا بیت کمزورو کمزور دی نستا بیت کمزور دی او دوی میوی با دیر را ددی رای اوپرا دا دی چه تا منلی نو اسی با جذبات و طور بانده منلی نسلن اینه منلی او منگ چه دی ملگری شو نو منگ با بیا لاس تل در کردی خان او کنا او دی اسی او کردی دی دویم با دیر را دی زمان سر مشوره نده کردی داو زمان کندریان دی او منگ سر مشوره نده کردی او ستا خبره منه لیده نو دی سر بیا من کو ام شو چه ما بی مشوره دی ایمان روڑه دی او ستا خبره منی وما نراکت تباکا او سم دک که خبری دی بس ومان را کتباکا او نوی نمونگا تابد او کسان چه تابداری کردستا نوی نمونگا تالارا چه تابداری کردستا مگر او کسان چه دی کمزوری دی پا منکی او دو اپرا رای والا سرسری رای والا کمزوری رای والا سالورم اعتراض ومان را لکم علینا من فضل توای زمان اومانی دا بکی چارا اوستی چه مستامانی تولی چه مونگا زمان بشان بانی آدم ای کنا او نوینو منگ تاسو لرا پزان بانی سخورا والے بلکی منگ کمان کو تاسو رو درخ جنو نو علیہ السلام دمرا خول بیانو تکی دی سے چلکو او نو علیہ السلام سے چلکی نو علیہ السلام دیر کو خولی انداز دلیل پیش کی وازمان قوم خبر میں کئی کزیم آپ صاف دلیل بانے طرف در اقفلنا وآتانی رحمتا من عنده او راکڑی بمال رام وآتانی ان کنتو علا بینات من ربی خیم زب صاحب دلیل بانده تطرف در اقفلنا مطلب زمان خبر مدلل وآتانی رحمتا من عنده او راکڑی بماتا محربانی او پیغمبری دقبل در اپنا فاومیت علیکم او دا پتکڑی شوی دا دلیل او دا رحمت تاسو بانده یعنی تاسو تنخ کاری استاذ تنخ کاری دل دا چې کمدن زما د بوتلان دلیل نه کوم شي یعنی یو سړی چې دی هغه د قران حقانیت نخ کاری هغه یو رسول هم چې دا نبی رسول الله نازل کړل دی دوی په یو هندو بچی لنروانی کی پر ازړو کې یو سوټان شي بس خبره ختم استاذ په نه منلو چې ته په نه پويږي استاذ په نه پوي دوه باندې قران دروځن کېدلې او دې درکې په زور در باندې لنه سمو دا صدا سړي چې ګری سړي په بزور اور باندې او می علیکم نو پټ کړی شی ویدا پتا سبحان دی ان لزم کوم وا وای په زور باندې ومنو مون تاسو باندې دا خبره وان تم لا کارون او تاسو دې دې لره پات ګړون کی یعنی زمان د دین او دا مساله دا دې کمزور دا څه نه دا چې مونږه په زور باندې پتا سو درو ته پو په زور در باندې درو ته پو آنو نزیمو کمو آئیت کمدنو زورو کمو پتاسو باندی ومانو لدو دی مسئلی دا بیناو دا رحمت و زورو پی اکرائی در باندی ومانو فانتم لاکاریون او تاسوی دی لربت گرنون کی نداد زوری شیع ندی ویا قومی و زمازی زانو کتاسو نمانی یو خبر داواری دو خود غرز نئی ما شکرین و زمان مزدوری با بنشی تاسو نمانی او تاسو نرازی او ریدلو لا دستاسو بسر سمال سو تنخان را کری سکنیا غزما روپای با بندیشی او نوارم تاسو نم فدیبان سمال این اجری ایلال اللہ جد مزدوری زمان مگر پا اللہ باندی او تاسو وای دا ملگری دی مناسب ندی نوارا ومانا مطارد اللہ دی نامنو او نیمزل ریکون کی و شرون کی دا کسانو چی مانی راوڑ دی دې ایمان راوړې دا خو لکه ایمان پاسو دی دې چې زه پاسو ما لکه مطلب دا دی چې زما ایمان نه لري خو او مال می خوسته دا تاسو کومه فیصله کوي ان ملاقات ربهم یقینا دې ملاوي دې سره خپل سره نو انته کبه ما باندې راپورټ وکړو چې موږ سره ایمان او نو پری هودلو او مالدار واغستلو زه به الله تاسو از غلوی جاهلانی ما پا عذاب ہوئی ولیکنی آراکم قومن تاجلون وزج کمدنو بینم تاصل رئی قوم نا پویا فیا قومی وزم عزیزانو سوک با مددو کی زمان سوک با بچ کی مارا را عذاب دالانا بای انصرنی من اللہ تدین معلوم اشوا چه طرد الموحد سبب لنزول العذاب طرد الموحد سبب لنزول العذاب مسلمان شړل او هغه ته کمونو تنگول دا سبب د نزول العذاب دی څوک بچ کی مال را د الله د عذاب نه کزو شړل ما دی را افلا تذکرون احساس کمونو نصیحت نه قبل وای فلا اقول لكم من خزائن الله دا جواب د سوال له هردی ودا وایلو لکه څنګه چې موسی علیہ السلام ته ویلو داولا الخیال اسرت من ذهب لولا القي عليها سوره من ذاب تا سره سشتنا ملګری دې مخوارې کوم خوارې چې موږ تاسو حکومت منو او داسې منظم حکومت پریږو ته به موږ له سره کایل ته موږ له سره کایل تا سره ځان له څه نيشته او ملګری دې موږ سړي خوار دې جواب ما خو دنیا د خزانو وعده نه کړې نو خزانه و قل ولا قل لكم اني خزان الله نوام تاسو سچ ما سره دې خزانه ده الله سوال لے حدیث کے راضی حدیث شریف کے راضی شفا بینما انا نائم اوتیتو بمفاتیح خزائن الارض فوزیا فی ازی زوزوما او اوتیتو بمفاتیح خزائن الارض فوزیا فی ازی زو دوم نو مالا دزمک خزانه را کرشتو حوزما پلاس که که خوزلشتو دا خزانو چابیان مالا را کرشتو حوزما پلاس که سشوی نو نبی علیہ السلام لو خزانه ور کرشتو دی بره لیانوی جواب دا حدیث که کم ویل ده ورپسیو مگورا کنه نیم مو آیا کنه صلاة تقرب صلاة وای وانتم سکارا نوای ورپسیم لگزا کنا ورپسی روایت کی صدا دا شابو حرر رضی اللہ تعالی نووی وقد ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتم تنتسلونا نبی علیہ السلام لارو او تاسو خزانے راتو لوئی مطلب دا د نبی رسول الله مالکم دین را کړی شوی دی دا دین د زمکه د خزانو کونجی دی چې تاسو کله دې دین باندې عمل وکړي الله رب العزت پیدا لادر کی چې کله صحابه جهاد کو هغه خزانه را لې د قیصر خزانه را لې د کسرا خزانه څه شوی دا ټول را لې داغه نظام مراد دي اختیارات مراد دي خزائن الله سورہ منافقون ما یاکم وی وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون خزانے اللہ لدی منافقان پوئی گنا خزانو اختیار دا اللہ دی سورۃ الزمر 63 نمبر آیات کیم وی له مقالید السماوات والارض کنجیان اللہ لدی ونجیان الله سره دی هر څه اختیارات الله دی زه ټیک تا همون با عذاب کله راځي چې توای یا دا خزانه زایون راته او خیا دا خزانه کم ځای دی جواب ولا علم الغیب نو پوی کوم پټو باندې سب یا دا خوراک کا کولی کای خوراک کا کای یا کلو مما تا کلونا منو اشرب ما تشربون خوراک کا کو لکھا ہے جواب ولا اقول انی ملک او نو ام دو زیم فرشتہ ما خود فرشتہ تو دعوی نہ کرے استاد کم منن کی دی داغہ دے کم نہ خوار دی جواب تا تا خوار لگی فلا تفتر اجلی سر کم دولت تھی ولا قول الذين اعنوا باردا کسانو کی تذری انکم اسپکلک اسپکی گنی سترگستاسو اسپکی گنی اسپکی گنی سترگستاسو اس درا اسپک کتلو تویل کی اسپک کتلو تویل کی تذری انکم شاد کمنو اسپکلک بسترگستاسو باندے لا یوت یوم اللہ خیرا بلکل بور نکی اللہ دیلہ خیر دا خبر دنکم اللہ علم حفافی انفسیم زدانو ہم شب دلی خوار نو پاندستان خوار اللہ علم حفافی انفسیم اللہ دے پوہ پاہ بانی چی بزرونو دے کی دی حضیر زرونو حال اللہ تبالون دے حفافی انفسیم انی اذل من الظالمین یقینا شمبد بدا واخر ظالمانونا کدی سره چې کمدنو ما بد کړل نو ذکر بیا به اعتماد می په الله را نشي زمای اعتماد په دنیا دار را شي او دین دین برات سپک کار شي او دنیا برات او مال برات او چت کار شي ذکر به ظالم شي قالو من یتو یانو هو هر وا قد جادل ثنا یقینا جګړه د وکړه موسرا باغ سر ته جدالنا ډیر د کړه جګړه موسرا جدال نه مراد با سو وایسا ډیر با سو نه را سره وکړل قد جادل ثنا با سر سره وکړل باغ و با سر او کوم سرا باغ سر ته جدالنا ډیر د کړه جګړه زمنګا فات نه ما تای دونا وراله مونږ تا غزا کته یاره مونږ لرا داغینا کتی درشتونو نا قال نو علیہ السلام توی نفی تصرف د نوح علیہ السلام نا اغور توی انما اتیکم بالله یقینا راوی ودا ذات تاسو الله تعالی ان شاء الله الله اراده وشي فما انتم بموجزین او نه تاسو کمزوری کوون کی الله تعالی لرا الله نشي کمزوری کوله ولا انفقکم نصی او فائدہ بدر نکی تاسو لرا خیر خواهی زما چیزه لگیم تاسو بیا بیانو نکوم این آراتوان سالکم از ارادکم از خیر لطو امستاسو ارادکی اللہ تعالی تغلطول استاسو آغا اللہ دے تربیت کون کستاسو آغا اللہ تو واپس کرشی تاسو هم یا قولو نفتراو دا هم زورا نذکر گئی نوح علیہ السلام تیم دا ویلیو چیزه دے زان نجوڑی او نبی علیہ الصلات والسلام ته هم دا وی دې ته کمنو د ځان نه جوړی نو علیہ السلام علوم یو جواب ورکړو دی علوم ورکا هم یقولو نفتراو آیا دی وی چې ځان نه جوړی ورته وایا هلی سره تو زید ځان نه جوړوم زید ځان نه جوړوم او ما دا احساس وای چې اختلاف دی راوستو او دا دی خپل دا دی خپل دا دی خپل خلق دې کمنو ډالې ډالې کو حدا لیاو بي عزت دي وکړه زه دې جرم ما تراولې قال اي درامي زدا دې جرم نه ما باندې وان بري مما تجرمون او زه وزارم دا نه تا جرم کوي تاسو اتفاق په کفر او په شرک کړه دې ايشو زه دې اتفاق د کفر او د شرک نه زسمه بيزارم او تاسو ما ته وایئ چې په توحید دی اختلاف راوستو چې قرآن بیانې توحید دی بیانې اختلاف دی سکو راوستو روزی جرم ما سره وګړي قال ای اجرامی دا جرم فما قال ای اجرامی وانا بری مما تجرمون واوهی الانوهن او وی اکلشو انو علیہ السلام تا یعنو چه یقینا لا یؤمن من قومکا لن یؤمن بالکل ایمان نراوڑی اقام سانا الا من قد آمنا مگر آوچا چراوڑا دے یعنی نوے سوک ایمان نروڑی الا من قد آمنا مگر آوچا چی ایمان روڑا دے فلا تب تائس مغم مکو اپ آغا باندی چیزای کمکار کئی چیزای سکی نو پاگی باندی غم مکو بعد رجی وی کنزلی کئی دماکانو یا فالون و یا قولون چه ویه او خیه بماکانو یا فالون و یا قولون نوح علیه السلام تا با دی را دی ویلی او صداگان بیولا ورکول دیر زیادی دوم را بی اوو چه حد تا ما بیهی حراکون چه نوح علیه السلام با خود دی نسو کور تا بلاوڑو مور با چه کمدنو صفاکو بینی بیولا صفاکری جامع به ول اور کړه وته بدل کړي او بیا به وته بچي نونو علي سلام وي قلم عبد الغفار وي عبد الغفار بچي ورشه الله ست انتخاب کړه دې مسله او بیان زه خير دې کوي او ورشه بیان کړه نو علي سلام بیا راو کله به په پوزي کې وان کو پور کې دې پوزي کې ودا څور غوښته نو ورشه بیا بیا غپوزی تا اور وارتا کن اور بیتی نمر کن تا لخڑ بطلی آنو علیہ السلام مطب تور شو بیہوش بشو بیہوش بشو زویم و اثرو وڑو که ورتاوی دا سڑے دیو لی دو یو کانه والا به زما په مخ کې وولا زما په مخ کې وولا اسنه چې زمړ شم ته بیا د دوه مانی زګنو علی السلام لا الہ الا فاجرا کفار چې پیدا کیږي د لوی دی لوی ته پیدا کیږي نو علی السلام دا څه وخت تر کړو یو ورځ یو کال دو کال لس کال نه نیم سو کال هغه د قوم سره دا څه ځان سره کړو دا په خلی باندې یادی کی نه نیم سو کال دا صدای ختمي کی صدای یو صدای غلی کیاله او هغه غی ته کومندونه راغی پیړای لګیا دی یو پیړای او هغه څنګه کومندونه بیان کی بیماغ او بیاوتو ملاوی غم مکو تب تیز غم مکو سو مطلب لفلا تب تیز یو سڑی لو خدم عظیم دست دست رو سوک پلاور کا پی خوگی گا ما بیاور تا کنزلو کا پی غم مکو خفا کی گا ما خفا کی گا ما دی سو مطلب لفلا تب تیز تو قرآن دار اوڑی دی مطلب داوی چه غم دا سو کچه مسئلہ پریده مسئلہ ما پریده نور دا خیر اختیاری خبره سره ته کندل کې تو په خپګی کې نه سره دی وای ته په خوګی کې نه فلا سب ته داسې طریقې سره غم مکو چې ته مسله څه دي فلا سب ته غم مکو او خپګی کې ما باغوان شې دی یو وایو کوي حسنال فلکا عذاب راځي او ډیر نوح علی السلام خپګو جوړا والا او جیاز جوړا وا ای ایوننا لاندې سترګو وړاندې سترګو زما وړاندې چې کندنو سترګو زما واهینا او په خوذنا او تعلیم زما باندې فلا تقاتمنی فی الذین او خبرې وکړو د سفارش واردا کسانو کې چې ظلم کړه ده ما سره دا کسانو باندې خبرې وکړو چې شرک کړه ده مخاطبه مراد ده د سفارش زګه اینا مغرقون یقینا دی بغر کلیشی اس لگ سات پس بغر کلیشی ویسناو الفلکا جوڑاو لبنو علیہ السلام لانچ او کشتای بیڑای بے جوڑاو لان او کل عمر را علیہ مرم من قومی ہی او هر واری باچ تیرے دو عدبانی سردار دا کام سرداران دا کام دزنا اخانان مانان غٹائز پا تیرے دل سخیرو من ہو توک بے قول بود پوری ویدا سشے جوڑا لگا تګړون دې شروع کړل د خیر خدای کړه هغه لا کیسه مشته دا چې زونه لوبای کیسه و دا غینه په جنر چې دا څه شي نو علي سلام او الله کیسه یو بو کې ګرځي دا پوچا کنه وب کوم سمندر کوم د دریا په نه څه شي کړه څه شي وایي نو پر ټو کې ور پورې کولې هر کاني دې شروع کړو وایي دا می خو نه ټاکو یا ټاکا ټاکا ټاکا ټاکا جوړای دا رسې شروع کړل ساخیرو منو نو علیہ السلام اتوی اتاز توکی کوئی پمون پورے یقینا توکی وہ پمون پتاز پورے تا جیسا بھی اوام راٹنگی کا کنا پتہ بلیو لگی کما تصفرون لکا جی تاز توکی کوئی سردا چی پتہ بولگی تازتا سوک دے شراب شد تازا توب شرمی دل آرام تکلیف دریت اسموی یو تکلیف پی لرفع درجات شپاغی درجی اوچتی گی دویم تکلیف پی لکفارت الذنوب لپاره د ګناہوں د معاف کولو چې ګناہوں به معاف کیږي او درېم تکلیف وي د پاره د رسوا کولو د شرماولو دا ځوب مسلمانانو راضي چې درځي او چتیږي او ګناہوں به معاف کیږي او دا یو چې له په کافر راضي شرماون کې عذاب په کافر راضي او مسلمان چې تکلیف راشي ها شرمول نیوی هغه ګناه معاف کول وی ورته او توبې ترغیب وی وای اهل علی عذاب مقیم او دې رب شي په ځوانې را نازل وشي او دې رب شي په عذاب دائم حتا دا ټوکې ټکاله دا انکارونا دا ترکو بي وو حتا تر دې پورې جا امرونا ازا جا امرونا پاو کچھ راشی عذاب زمان وفارت فیصلہ میں راشی وفارت تنور او کھڑکی کی تنور تنور جوش ہوئی یعنی غضب دا اللہ تعالی یوی اندازی تو رسی کی شعور کې مو په پیدا شي اور کې وجه کمنو سره پیدا شي کلا کلا باران شي او ګرمي وسره سم شي سی واشي په شکل هغه باران ور راو وري غضب الهی په جوش کې راشي یو اندازې تور شيږي شعور کې مو په پیدا شي هر اور بزای کې او یا دا یو خاص تنور او علامه وا چې دا غي تنور ته ګورا چې دین او برا اوزي بیا کې شته تا خېل خپل نافل بیا ان کل انداو جن اسنن او میول سواره کو دې کې پوښت کا دیتا ان کل انداو جن هر یو جوړو دوا جوړې دوا نارو ماده کې نو قالک الا من سو قال القول او خپلوال بچ دی الله مګر چې چا لکه خپلوال بچ دی الله من سبق قال القول مګر هغه چا چا چې کمدنو تېره شو د بانې پ سره لاذااب ممن آمن اوواسووکې نو چې ایمانې را وړی وي ایمانې را وړی وي خپل بال بچ کې نو او من آمنه کې نو من آمنه کې نو وما منماو الا قليل او ایمان نور اوله سرد دنا الا قليل مگر لغو کسانو لغو خلق اوله وما منماو الا قليل او ایمان نور اوله سرد دنا مگر لغو سو کوئی اتیا کسانو مسیدا فنا نیم سوا کالا کی اتیا سشید ملگی ذکر ہوئی یادا دے چه بس پک درین زامن و درین گین دیوی و اهلکا غزامن شو او من آمن غین گین دی شو تا غدری و زامن و خزی دیگه صورت صحفات 77 نمبر آیات کی ہوئی و جعلنا ذریته هم الباقین رضا اولاد بے پاتے کو نبیاء کپرس کا اتیا کسان ہومی خود نور اولاد نبے پاتے شوی اولاد صرف نوح علیہ السلام پاتے شوی د نور بیا اولاد نه پاتې شوی کوي نور وما منما او الا قليل او ایمان نور اوله سره د نو وګر لګو وقال ارجو فيها بسم الله ومجريا ورته وی الله تعالی سوار شي په دې کې انم د الله دی روانه دل دی او په انم د الله دی وتره دل دی بسم الله مجريا امرتا مطلب چابي هم څه شي ده بسم الله او بریکیم بسم اللہ دے بسم اللہ بانے روانی گیم او بسم اللہ بانے بسم اللہ مجرح و مرسا ہن ربی لغفر الرحیم یقین رب دماغ خام خواب خلق محروبان وی تجریبی فی موجن کل جبال او دی کشتہ اوڑل دی لرب چپو کی کل جبال لکد اخرون چپے ونادانو ان ابنو او وازو کنو علیہ السلام قل بچی تا وکانا فی مازلن او دیو پڑڑا فغاڑا بانی سمت لبی ہو وکانا فی مازلن من السفینا یعنی لیکی شای پڑڑا ولاڑو جن وکانا فی مازلن اندین یبیهی دے گمراہو وکانا فی مازلن او دیو جکنرو پڑڑا بانیو تفلار دی دننا تفلار دی دننا کڑیو یا بنی یا بنی نو علیہ السلام وطوی و بچی آئر کا مانا سورش منسارا شده کافرو نو علیہ السلام و لسنگ دعوت ورکی دت خوبی چه آغا سکسوارکا چه آغا آل ساوی ایمانی راوڑی آغا سوارکا نو دت سنگا چه کندنو دت ہوئی چه ایر کا مانا یو ایر کا مانا مطلب داو چې مسلمان شنو بیا مون سره سور شو مسلمان شنو بیا سور شو دوی د تا ویل شو چې وا اهلک خپل بال بچینه و نو هو دا ویل چې وا اهلک بس بال بچول کینه و د زامنو راځویلې د بچو نو بس هغه ته وی راځوي موږ سره کې ارکب معنا ارکب معنا کتوائی چی دا الا من سبقا لے القول چرا غلو الا من سبقا لے ہے استثناء چرا غلو جواب داری چی نو علیہ السلام دا استثناء دا اولا گولا دا ومن آمن سر او دا احلاکی سر اولا لگولا استثناء اولا گولا دا چا سر لمن آمن سر و آلکا ومن آمن الا من سبقا لے القول و بس آغا کلام چو جدا او الا من سبقا لے القول جداو دا توجیگاتو نمایتو اوکرلو بہتر خبر دادا دا کنان منافقو دا منافقو دو پلار دوی بابا سخ کل دین دی راوڑ دیلو او دیل زان دی خلقو سرستڑک خور دیلی لی وزا من دی مدینہ خان او قوم دوی بی زما پلار ندی اس زان سرڑکی پتن لگی جدا دسو شیر راوڑ دی نو قوم سارا بد آغی مل کرد او نو علیہ السلام دوی دا دورنگ پالیسی چلاولا نو نو علیہ السلام تا دو کفر معلوم نو رضی وجه نو علیہ السلام و تو یا بنی ارکم معنا بچی رازم سرکینا ولا تکو مال کافرین او مکی گسر دا کافرو قالا نویویل صحابی لا جبلی آسیبین من الما دردہ چیز وزائی بنی وما الا جبلین غرسر داد مشرک اعتماد ہمیشہ پا غیر اللہ بھی مشرک ہمیشہ پا غیر اللہ اعتماد کی تا ویلا جبلن زردا زوج کمر زاوی اوم غارتا یا سیمونی من المای بچ بکی مال رضا او بونا تو بونا می بچ کی یا سیمونی من المای بچ بکی مال رضا او بونا قال ان ویل لا سم الیوم من امر الله الا من رحم عاصم دو مانو باندې راضی یو لازمی معنا او بلا متعدی لازمی معنی دا بچکی دن کے او متعدی معنی دا بچکون کے تا سو آئی وی عاصم پا معنی دا معصوم مطلب دا دی دارے چه عاصم لازمی معنی دا بچکی دن کے او لا عاصم علیوما او بلا معنی دا بچکون کے نیو معنی لا عاصم اليوم من امر الله نشتا بچ کی دن کے نن دازاد دالانا مگر آغسوک رحمه اللہ شلا رحمو کی باغ باندے شلا پہ رحمو کی نو بچ کی باغا او اللہ رحم کو مومن باندے لا عاصم اليوم نشتا بچ کی دن کے نن دازاتے من امر اللہ دازاد دالانا الا من رحم مگر آغسوک وچرام پیو کی اللہ لا عاصم لا عاصم نشتر بچکون کے لا عذاب دالانا الا الرحم الا الرحم مگر آغا چاگا رحم کون کے دے چاہ جی کمدنو رحم کون کے دے فدی کے دے ممانا دادا چدا استثناء منقطعی آدھا لا عاصم اليوم نشت بچ کون کے نند عذاب دالانا اسوک لیکن الورحوما هو المعصوم جب اچارا مشی بچ کی باغا لیکن المرحوما هو المعصوم شرام پیوشی آو بچ کی فحال بینهم الموجود اور آمین سشود دی چپا کان من المورقین شدر دکڑا شونا او اعلان شو یار دو بلائی ماہ کی وید دس رجبنا دا شورو شو توفان او تر 10 محرم پورې وو شپږ میاشتې چلے دلې وو شپږ میاشتې نو قیل او ویل شو یار د لایما کې جزم کې تیرې کو په دې او اسمان باندې کا او چې شو بو او کو زلم او فیصله کړو شو کار دا عذاب واستوا تعالی شو دی او برابر صدا کشته په جودی قربان دي او ویل شو دار طرف نن بودن القوم الظالمين هلاكتكم ظالمان ولا فنادانو الرب زاریو کلا فریادو کو نو علیہ السلام قل رب تانوی ویل وارب امی ان ابنی من آلی نو علیہ السلام دا سوال ہو لکھو سوال ہو لکھو بہتر جواب دادی نو علیہ السلام دا سوال کردے دا حلاکی دلو نرستو دا علاقه دلو نرستو خو پتا و تنوه چه دا کنان کافر دی دا کنان دا کوپر پتا و تنوه دا کنان دا کوپر پتا و تنوه نو دا حلاکت نرستو اللہ نسوال کنه دی او دویم چه کم دنو دا علم نمخ کی آغا تا پتا نوه کدې چې کمندونو کافر دي لکه مخکې مونږ وویل دا به تر جواب دویم سو کوئی صدا د هلاکت دم مخکې دي او د علم نوم مخکې مو دې لا هلاک شوم نه دي او هغه د پاتو نو صدا چې کمندونو کافر دي والله ته یو فریاد کو بيدالک چې کمندونو سبل بل شانتي ګرځي دی ما خوا تا دیر نرائی از نخی نخانون ای خوخ نو اللہ و تویز ری حقیقت استاز بی نرے من آلک یعنی دی ستا تابیدار نرے دی دی کمدنو منافق تی خدا اولا خبر ری را بہتر چه بعد الحلاق قبل لیلم سو کوئی استثناء تیر اشوا خواه توجی گانی دی ماوی ونادانو ربا او فریادو کنو علیہ السلام پر ربطانوی ویل ورب امی ان ابنی من آلی یقینا زوی زماد آل نو او یقینا ساوادا بالکل رشتی آدھا کستا آل ببچکو ما او تیک لک پیسل کون کے دا پیسل کو سیدا بالکل خزد حکمت نزان تو یکو شب دی حلاکولو کی بس حکمتی خالانو اللہ تاوی لیسا من آلی دا دی کم دنو ستا اهل نو ستا اهل نو لکه یو عالم وی آل النبی هم اتباع ملتی من العاجم والسودان والعربی تا پیغمبر آل سوکوی چا تابیدار وی کاغار سوکی بیا کتور ایک سپینی لو کان آلو آل قربتی فلسلت سلیت علی الطاقیه بلا عبی کذا نبی علیہ السلام رشتہ دار آغا جه کمدنو احل رشتدار والی نصب والی بس بیاغو چه کمدنو درود شریف کی وابو لحب امراضی بیا چه والا آلی احل نمورات تابیدار دی انہو لیسا من آلک دا خبر غلط را چه دا جه کمدنو نو علیہ السلام تیوی چه دیار امیر استانا نده پیدن او دا والا دا زناره دا دیر غلط خبرانو دا پیغمبرانو بی بیانی آغا چه کمدنو مشرکانی وی لکه دنو علیہ السلام بی بی مشرک و زناکاری نوی دیبانی سلوت علیہ السلام پا واقعا کی مولانا عبد الرحمن سے عربی رحمه اللہ تعالی کو قصص القرآن کی بحث کرده انہو لیس من آلک دینه چې کمونو آلستا دینه آلستا انو عمل غیر صالح دینه چې کمونو عمل کوون کې چنو نه تاسې عمل کو چې نه کینو ته تاسو په کو زمانہ باردا وسکی نشه تعالی را پاوی باندې څه دلیل هینیا ای زکا دنسیت کون تا ته نشه نه پویو نه چې نشه ده ناپویو نا یعنی داز سوال لونه چې سره د دلیل نه کوي او سره د علم نه نه دا ناپویو هندی آیزو کا انتکون من الجائلی دتا تن سیت کوم چې نشه ده ناپویو نا حالا نووت و ربمی زپنا وارم پتا سره د دی خبری نا چې ده تپو سکم ستان دا غصر چنشت مالا را پاگی بانی سا دلیل فایلا تغفر لی او کتا ماف نکی ما اومین باخی آتا مافیو نکی ما تا اومین ربانیو نکی ما باندی شم برطا وانیانو نام خیل یانو اویل سوینو والی اوزی قسشا بسلام مننا سلامتی از مارا طرف نام او برکتون بانی چویو بتا اگنو علیہ السلام سورت مومن کی وطوئی چه دا وای چه کزی گی چه انزلی منزلم مبارکا انزلی منزلم مبارکا دکا چه شپگ میاشتی پس بکا توفان شو نو چه زو کزی گی منو خطی وی چول ملک پا خطی خطی او بل ادازا چه خرم بسا شپگ میاشتی پی توفان چلی دلده نوی بسا چه کما غلم انزان سر تیار راغستی وا ما خوب اسفت میلگا دا پاک میاشت پا کشتای کی آتیار ہے خو خوڑا پا کشتای کی خوصا پٹے نو سگیری کاروندہ پا کشتای فاراشن چے کمراغست ہے اللہ تعالیٰ علیہ تسلی ورکلا یانو حفظ بسلام مننا خوشا بسلام مننا بسلامتی آزمار طرفنا او برکتنا فتا باندے و پاگر ڈلو بانے چی تاثر دی بے خبر کو شاو نوری ڈالی زرده چی فائده بورکم دی لرام یعنی ستاپ اولان نرستو بیا تا شرک پا بیا رامات بیا برازی سمبا یا مصوم مننا نو دنیاوی فائده بولا ورکو ما بیا بورسی گری تا زمار طرف نازاب دردو انکے صداقت دی نبی علیہ السلام سرد تسلائینا تلکت منم بایل غیب داری دا خبرون دا غیبونا چوئی کم دی رتا تا ما کنت تالموها تنه پوی دی په دی باندې او نو ستاسو من قبل اعظم خو دې نه تو صبر کو غم کو یقین اخر انجام هر پرهیزګارانو دې مل متقین هر پرهیزګارانو پایلا دې دمه واقعا دا په دې اولانه مساله شال عبادت لله وحده عبادت د الله ته نو ویرا سوا په حق باندې ویرسو و سچه او رسو او کامیابی بستاوی ویلا آدین خامودا حادیانو تا مرالی گلی وزید دیود علیہ السلام ویولو از ماجزانو عبادتو که دیو اللہ نیشت تاسو ایلا بیددنا که ایلا فماند معبود والی مصادره علی المطلوب شو مصادره دی کمدن علی المطلوب شو او چه ایلا تکوینی والی دلیل شو صحیح شو مالک من الائن غیرو نشت تاثر را کار جوڑا ان کے کار ساد بیر دی اللہ نا تاثر شرک وی بیر انتم اللہ مفترون نئی تاثر مگر درو جوڑا ان کی پا اللہ تعالی باندی یا ملا سلکم خود غرد انیم داموائی چیز تاثر مال تا غلیم تاثر دولتون تا غلیم نوارم تاثر نا قدیبان سمزدوری لالچی نیم ان اجریا الا علی اللہ علی اللذی فطرنی ان اجریا ادم ازری زما مگر پا غزا چھے پیدا کرن افلا تاقلون ایتا سکندنا کلنا علی فیا قوم استغفرو ربکم دا ہر دائی پا بیان کے دار عزی لا سلکم علی اجرا مزدوری نغوارو دا ہر دائی بیان کے کلچ دائی دا خلق مالون تا مدار شی او دا غی نه کمنونو د ډالو د تحفو ته مدار شي بس بیا به د هغې خبرې کوي بیا به داسې خبرې کوي چې خلک پرې خوشحاله شي خلک پرې خوشحاله شي دای به ته مدار نه وي او هغه به چې کمنونو لالچي نه وي بل چې لږ چې کمنونو چانه څه شی واخلي هغې یې بیا بدنامه وو وي دا ده دا مسله دې له شروع کړې وه د دې وجې نه د دایانو دپاره دیر لوی احتیاط پکاری چه نئی پیجنی او نئی دا غی واغی لده چندوم ناخلی نه دی قبلې راغې ځکه چې سبا ته مسله جوړه کی بیا بس خدا غي تحفې دې نه قبلې هي سبا وو ته وي شمال له دومره درکړو سه واپس راکا بیا به ولا واپس ورکې او یا بیا دا خبره مانی دا خبره مانی صوفی سی ابراهیم الله تعالی هغه بالکل تحفه نه قبل ولا بلکل تحفه بینا قبل والا حالانکی تحفه قبل والا سنتو خو بلکل اینا قبل والا آغاوی دی بیاما بدنامی شده دا شریعت آواز دی دا پارا شروع کردی بلکل آو یو ملگیر اقبل واقع بیانولا جمال مفتر شید احمد صف رحمه اللہ تعالی ایسے راکڑی اور براسره و تاویل شده دا کمدنو اغلا ورکا و ته وای چې ستا دا میشنه دا پروګرام زما ډېر خوښ دی خو زه دغه ځای ته در رسېدلی نه شم او دې ځای نه زهسه مرسته وکړم خو زما دا لږې پیسې پکې قبولې کړه دا لږې پیسې پکې قبولې کړه او دا به زما په شریعت کې تعاون شي. صوفي صاحب رحمه الله تعالی هغه چې کمدنو ورته ووایي چې دا به دکه شان دی چې څنګه راوړي دي غله به وړي و ته وایه چې په خپله راځي نو راضا که قلم استعمال ہے قلم استعمال کو خصوصی دی چاپی سینا لی بیلی ملگر علیہ ورکا اگور توی تا چی مال راوڑی تا تا دا ملگری نو مالو کتاب علیہ ورکڑی بیگا چی مال دی اسرانی تی ملگر علیہ نو ورکو دمار زین نوزا او چیزا نیم خبر نو بیش علیہ ورکا ما اگزی نا قبلو بیسی بیم نا قبلو ولی اینا چی بیادر بس شاعتا لکای جوڑی بیا بس کئی هنا اجري الا على الذي فطرني هذا مزدور زمان مگر باغ ذات باندې شاغز پیدا کړم اتا ذا کلن کارنا لي ويا قوم استغفروا ربكم ترغيب ورکی تذکیر بنیام دینو کوي الله بدل دنیا سمجي ويا زما عزيزانو استغفروا ربكم بخنا غالي خپل رب نه بیا راو کړی هغه تا راو وري باران پتا سبحانه وشبو شبو یعنی پا موقع موقع ویزد کم قواتن الى قوات کم او زیاد بگی تاسو را طاقت سرد طاقت تاسو نام یعنی یو بدنی طاقت تے او یو روحانی ایمانی طاقت تے شکل دے کمدنو بدنی طاقت سرا روحانی طاقت یو زی چی طاقت سشو نبز دبل شو او چی صرف بدنی وی ناغر روحانی دبیا چنگی دلے ولا تتولو مجرمین او ما وړی چې کمدنو مجرمان حالون دی وت یاودو دا ماجنتهنا ب نه نظر را وړه تامون ته صدلیل دا اوګدسې دللی ظمون ف دلیل ل نه را وړی اوما نامو بتاری کې حالیت نه عادی مونګه پرې خضر کې د ځایانو خپلو د وجه د ناستانه ان اجریا دی د وجه د ناستانه اونی مونګه په تابانې مان را وړون کې ان نه قول الله تراکه نوایو مونتا ته مگر دا خبره شر سوال تا تا را سوال تا تا زنه خدایانو زمون تکلیف زمون خدایانو ته تکلیف څه کړل دي را سوال دي تاسو چې ګړډي وړي وای دا اصل وجه ده دا اصل وجه ده چې دا ټول کې باباګانو پسې خدا د لاغي مازه نیولې خراب کړی دي دلا ای اثر کا مازی شو ان قول نوای مونږه الا تراک باز والیتنا مگر رسول تا تا سن خدا نظم تکلیف او که تراک مزاری شي ان قول نوای مونږ تا تا مونږه تعالی او خیر خوای مشوره درکو شو بار سي تا تا سن خدا نظم تکلیف دغه سن خدا نظم کی دي پټک پټک بابا دي ټک پټک کی دس بدس بابا هغې چې کمدنو سړه نه خوري تازهې خودي گزاره کوي زازنې بیخي چې کمدنو ټک پټک شي نو ته خو لګیا یې په سبا به بیا چاړه خوله به دوی ته نیولي نو خراب به یې نو مونږ در ته نصیحت کوو چې ګوره خوله لږه غلې کړه خوله غلې کړه ګورې نو هود علیه السلام ورته وویي انی اشهد الله زه ګواه کوم الله ګواه شي چانی بری بما تشرکون دوې زار همداغ نه تاسو صدار جوړوئ دا الله نه علاوه فقیدونی جمعیا تدبیرو کې زما خلاف ټول بیا ما ته مګورئ مهلت را لمه را کوئ هندې توکل تو زه چې کمدنو زما لوی ذات شته هنی توکل تو علی الله فزان علیکم الله تجرب زما و رفساسو ما من دابتن نشتر دکم دنو انسیو زندہ سر مگر آغا اللہ دی لیون کے داغا وچولی داغنا دا تندی داغنا یعنی قبضہ دا اللہ دا ہر یو سیز دا اللہ دا قبضہ دا لانے دے ہن ربی علی صراط مستقیم کیا مانا یا کن اندین دا رب زمان چرے دادا لا رسما ان ربی ہن دین ربی دار چې کمنو لار سما دا چې کمنو سما لار دا دین ان ربی يحكم على صراط مستقيم یقینا رب زم ما فیصله کوي د سملار ان ربی يحكم على صراط مستقيم زم ما رب فیصله کوي د سملار دین ان ربی یقینا رب زم ما هغه ملاوی کی پسملار باندې زم ما رب پسملار دی مطلب پس صراط مستقیم چې دې زم ما رب په ملاویږي قران چې کمزره اسلام ها میر صاحب رحمه الله تعالی فرمایل ها غوسانه غا زم ما در تراغلی دا تا طالبان وقو وخود لدا ها غوسانه غا زم ما در تراغلی دا تا طالبان وقو وخود لدا په دې باندې چې کمزره روان شه پاین تعالی کدی واوړي فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم يقينا رسول تاسو هغه چې په رالي غل شوې په هغه باندې تاسو ته یعنی مطلب دا دی چې تاسو اورېدل زما نقصان نه دی زما دې کومو نقصان نه دی دا تاسو چې کومو خپل نقصان دی پاین تا والله وګورئ چې کومو واوړي ته غم مکا او مسلم پرېدا مسله چې کومو مو پرېدا فقد ابلغتكم يقينا رسول تاسا هاغه ترلیګل شوم د پاګیبان تاسا فاستغلف ربي قوما غيركم او رابولي رسو براولي رب زما يا قوم الى واستاسنا بل وسوکراولي هغه مو بني فلا تزرون او شيا او تزرن شي ورکول الله لا معموليم ان ربي على كل شيء حفيظ يقينا رب زما هر زبان ساتون کې نگران او پا او کې شراره کمندونو عذاب زمانو خلاص میکو دله سلام هوا کسان چې مان راوړ سره دنا هم ربانه خپل باندې او خلاص میکړ دله عذاب سخنا فتل کا دن جو حدو بیا ته ربین فتل کا دن داری چې کمندونو آدیان تل کا سره اشاره کیږي محسوس بل بسر تھا نو آدیان خاري شو تل کا سره اوس کی اشاره کی نو کلا کلا معهود تی ذهن چې په ذهن کې اوسیز پروتی او هغه داسې اوخ کاری لکه داسې مضبوطی په ذهن کې لکه سړی چې بینی هغې ته پ اشاره کې خورآ چې مونږ د دا واقع بیان کړه دا عادیانو هود علیه السلام مونږ ته بلکل څه شو مستحضر شو مخې ته رالل زمونږ په ذهن کې و تل کا عادو دق عادیان نه دا د کمنو جادو نو دا مطلب د دا ما تقول في حق هذا الرجل هذا الرجل نو نبی علیہ السلام دا هر چا په ذهن کې دی کنه ته مسلمانانو په ذهن کې په ایمان باندې دا کافرو په ذهن کې په کفر باندې او په ذهن کې دی نو ما تقول في حق هذا الرجل دا نه چې غار دی حاضر ناظر دی قاتل کا جادو بیا تر ربهم انکار وکړو اگر چې دغه د برزخ حالات کی او په برزخ کې او په عالمی مثال کې یو تن په ګڼو ځایونو کې هغه چې کمندونو لیدل کېږي نبی علیه الصلاه والسلام موسی علیه السلام په کنده کې ولیدو چې طواف وکاو شته کنه او په بیت المقدس کې ولیدو چې شاته ورپسې څه کوو مونږ کوو او بیا په سلورم اسمان کې بیا څه یال تبیا ولید نو دا علامه برزخی عالم برزخ کې عالم مثال کې په یو چیز په ګڼو ځایونو کې څه کېدل شي لیدل شي هغه د عالم برزخ مسلې دي په دې کې که هازاینو څه خبره نه ما تقول فی حق هذا الرجل او یو روایت کې پکشتیم نا ما تقولو فی الرجل اللذی بعیث فیکم حال دا پکی حاضا نشتا حاضا پکشتینا و تلکا آدم جادو بیات ربیم نیلوس ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل فی برزخ کا مسئلہ ہے فی دا مسئلہ دا چاہ دا برزخ تا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام آغا جے کمدنو پا یا اوچت جائے کہ برزخ کے درجہ دا خپلا خپلا درجہ دا صحیح دا کنا ما پا برزخ کے دا سے زلیگی لکدنور زلیگی اگا نو ار سوک چی عالم برزخ تلاڑ چی دی دنیا نا منتقل چی بلی دنیا تا سشی لاڑ چی مڑ چی آغا روح حل تلاڑ چی کنا نو آغا تا ہوئی کدا آغی سڑی بارک ریسا خیال دے ما تقول فی حق حاضر رجل دا حاضر رجل بارک نه دا برزخ شاری دی نوار کم زائد سور لری دی زمونگنا مرکوز فی فلک رابع دے کنا سمر لری دی زمونگنا او بیا موی دا دنور راو خود دا دنور راو خود ہوئی دا حاضر زد ہوئی و تلکا آدم جادو بیات ربیم او دا دیانو چرکارو کدا تنو ربنائی پاسا و رسولو اونا فرمانی اکلت پیغمبرانو وتبو امر کل جبار نانی دا گناہ دا لا یتنه پر خودل او د لیډران حکم یمنو وتبو او دی روان شو امر کل جبار نانی او حکم او قانون د هر یو سرکش او د زدی جبار شاید سر د پاسه سر نه مانی او انی عزت کوي د حق سره دشمنی کوي د حق وا او تبیو فی از دنیا لانا او لا غول شبری پسی پسی دنیا کی لانا او فرز قیامتم خبردار یقینا نادیانو انکار کړه درب نه خبردار سبای دا ادیانو لرا قوم نوود علیہ السلام فیلا سمودا دا درې واقعا هم په دغه مساله باندې شال عبادت لله وحده عبادت یواز د الله حق یا ویلا سمودا سمود یانو ته مراله کله وزیر صالح علیہ السلام پاک چې ویل قالانو ویل او زمادانو عبادت کې دی او الله نشتا سنرا حاجت سر کو ان کے کار ساز او مددگار به زدنا هو ان شاء کو مل رب هغه الله چې کوم دنو پیدا کړی تذکیر به اعلی الله تعالی نعمتونه وته یادې هغه الله پیدا کړی تاسو مینه دار دې زمکه نه پیدا کړی وَسَامَرَكُمْ فِيهَا او بات کړی تاسو په دې کې پدې کې آباد کړی عمارت آبادې ته ویل کېږي یا مور مساجد الله وَسَامَرَكُمْ فِيهَا او بات کړی تاسو په دې کې فَسَافِرُوا نُبَخَنَوْ غَالِ دَاغَنَا او بیا راو کردی غطا یقینا رب زمانی نزدیو قبل ان کے خالون دیو تو یا صالحو اے صالحا خاص بند فینا مرجوان یقینا ویتا پا من که چه تمہ که دل شستانا چه تمہ در نکه دل شومخ که دینا چه تمہ مرجوان امید دن لر لکه دا زمان وی چه تا دا پلان که جیسی بزوی نوچه رالویش نزمان گلکا قیادت لکای او زمان دینی و مذہبی ما شر بای او زمان دا جرگو سڑے بای نو من تا تڑی را تمہ وان اجه ترالې نو مونږ په دې شور واچولا تا د پلان نک مونږ وي ته به د پلان نک ځای ونیوي او زمونږ دین به کم نه راټین کی تا زمونږ په دې شور واچولا منوشو لکه یو سوراتونو والا مولا کاکای او هغه چې کم نه خپل جوه مدرسې ته سکی ولېږي خپل جوه مدرسې ته ولېږي هغه خاتونم خوري او داوم که یو طول کارون والی لگا او دا قبر من جو رومی آرسی و لگا زوی حال تا چه کمدنو چه سبا پنچوریانو چشی پیخ شی آقا حال تا قرآن زکی توحید زکی سنت زکی زکی چراشی اول بابا تا شورو واچه اگر دا سگوری بچه ما خوی چه زمان بی رومی دو چه تا بزمان زیر رونی بی تا خو چه کمدنو پا من خواری وارو لی پا نکه د وړل دل څه کیسه شروع کړه خدام مطلب زم یقینا امید کې دې ستانا د دې نمک کې دې خبره دا تاسو کې مې شروع کړه کنه تب چرالی او تا ته مونږ به ته ووي صالحه راځه کنه چې زیارت ته لګور شو تا به د څه شي زیارت زما کا بونه کېږي لري کوي ته به مونږ سره زیارتونو مارتونو لا نه تللی چې مونږ به کله ووي دا خورده لږه خوړل غواړي تا به وایي زما طبیعت خراب دی تا به دا خوردي مردي نه خوړي چې مونږ به وایي راځه لږ غونده کې چې کمدنو په دې دیره کې لږ کینو تا به وایي چې دې کې زه د ناستې نیما لکه مونږ سره دا کارونه مخکې نه کول ستانم د دغې تمه کېده چې ته به چې کمدنو دا چې نه کوي چې نن دې رات شروع کړه آخر دې ډزو که نه قبل اعزا اتنا انا آیت چې کمدنو بندای مونږ لره دې نه لوی رکاوټ سي هغه چې کمدنو مذهبي اجاره داری قانوني او مذهبي اجاره داری چې دا زمونږ د پلار نیکه دین دې مونږه نشو پریښودای آیا ته بند مونږ لره دې نه چې مونږ دې بندګي وکړو دا چې بندګي کول زمونږ مشرانو واننا لفي شک او یقینا مونږ خامغه په شک کې ځاګنا چې تر هغه وړاندې مونږ لره غیتا مرید په کلک شک کې دا مرید صفت د شک ته نو شک ته مرید مشکک دا چې شک چې بل بشک کې شي دا شک تړې په بل کې بل کې شي په شک کې نو بس مونږ لنډ مانو کو شک کی مرید شک کلک مضبوط شک خالانو وزم عزیزانو خبر می کئی قیم دو بساب دلیل طرف در از زمانا او راکڑوی ما تا دخپل طرف نا پیغمبری سوک با بچی مالر دا اللہ دا زامنا کزی نافرمانی حکم نافرمانی بیان نکول سیوا با نکی مالر الہوز تباہینا ما بغر کئی تباہو می کئی کزب آزی ما یوحا پرید ما بیا قوم وزم عزیزانو دادا خدا اللہ تاسو دپار نخان پریگ دی دیر را چخوری بزم کدا اللہ کی اومر اسو دې تکلیف او بني وي تاسو راځه دې مشاله کړ دې دیاره نو ها تک د شاعر الله سبب النزول العذاب صرف شاعر الله بي عزتيو کی نو عذاب پر راځي فقال ان ويل تمتو فائدہ حاصل کې بکورن خپل کې درې راځي ذلک واز غیر مغذوب دا واز دا چې نشته د روغ پدې کې غیر مغذوب فيه چې نشته د روغ پدې کې فلما جاء امرنا پاو کې چراغه عذاب زمانه جن صالحان نخلاص بک صالح علیہ السلام هاګه سان چې مان راوړ سره زنا په مهربانه خپل باندې او د شهر امر رسوای د تغیر زنا یقینا رستا هغه د مضبوط او زور اور او نی ولا کسانو چې زیاته کړو یې ویناره یوان ارش فاز وو فی دیارم جاسمین چې شو دې په کورن خپل کې پر مخه پرات لکه چې نو و بات پدې کې خبردار واری هن سمودا کفرو ربهم یقینا سمودیانو انکار کړو ضرب نه الله نه انکار وکنه الله ر توحید نه انکار وکړو خبردار تبعید سمودیانو لرا.